choroby człowiek bardzo chce pomóc innym. Ale jest taki moment, kiedy to zaczyna być przytłaczające i trzeba świadomie wyjść z forów chorobowych, żeby zacząć trochę żyć z przyszłością. Ja się wtedy czułam okropnie, bo to było bardzo takie poczucie egoizmu, także może chcę uciekać od tego tematu. Ale trzeba pomagać, kiedy się ma siłę, kiedy się czuje, że na to jest czas. Natomiast trzeba też zadbać egoistycznie czasami o siebie i spojrzeć w przyszłość. I Majka wypisała mnie z wszystkich forów. Tak, i ja zawsze to mówię. Po chorobie onkologicznej zróbmy sobie przerwę. Zróbmy sobie przerwę, nie czytajmy, nie przeżywajmy, ponieważ nakręcamy się dalej. Dalej jesteśmy głową w tym świecie osób chorujących. Dwie super siostry Surowicz. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Agnieszka i Maja. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dla mnie to była sentymentalna wizyta, bo w tym radio moje przedszkole było 10 minut stąd i myśmy co piątek tu przychodzili nagrywać audycję. Naprawdę? Śpiewające. Ja śpiewałam w ostatnim rzędzie, bo chyba mnie nie wolno było dopuścić do mikrofonu, więc dzisiaj się cieszę. Coś się tu zmieniło? Cieszę. Nic się nie zmieniło. Nie, nic się nie zmieniło. Ale mam sentyment do tego radia, no bo to przychodziłam co tydzień, jak miałam 6 lat. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już piątek, 22 sierpnia, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nie żyje Stanisław Sojka, legenda polskiej piosenki. Miał 66 lat. Po wecie prezydenta rzecznik rządu zapowiada optymalne rozwiązanie w sprawie wiatraków i cen energii. Przyspieszą pracę nad systemem obrony powietrznej Pilica. Cud niepamięci, tolerancja czy absolutnie nic to niektóre z wielu jego utworów. Nie żyje Stanisław Sojka, wokalista, multiinstrumentalista, aranżer. Miał 66 lat. Jeden z najwybitniejszych artystów, twórców polskiej piosenki. Tak o Stanisławie Sojce mówi muzyk i kompozytor Janina Iwański. Występowali w duecie, nagrali wspólnie wiele płyt, m.in. album Akustik. Odszedł kolejny wybitny twórca i wybitny artysta po prostu. Pieśniarz, jazzowy, muzyk, to szokująca informacja. Bo rozmawiałem jeszcze chwilę, kilka dni temu rozmawiałem z nim, nic na to nie wskazywało po prostu, żeby się źle czuł i przecież zaplanowane koncerty, które miał. Artysta miał wystąpić wieczorem w czasie ostatniego dnia Top of the Top festiwalu w Sopocie. Stacja TVN przerwała transmisję z koncertu. Od początku kariery Stanisław Sojka był związany z Polskim Radiem. Miał na koncie kilkadziesiąt albumów. Jego działalność artystyczna była wielokrotnie nagradzana, zarówno przez Polskie Radio, które honorowało go za szczególny wkład w rozwój polskiej piosenki, jak i przez jury festiwali muzycznych. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Rzecznik rządu zapowiada, że gabinet Donalda Tuska przygotuje optymalne rozwiązanie w sprawie wiatraków i cen energii. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, która oprócz regulacji w sprawie farm wiatrowych miała przedłużyć zamrożenie cen prądu do końca roku. Adam Szłapka mówił wieczorem w TVP Info, że prace będą toczyły się w resortach klimatu i energii. Prezydent Karol Nawrocki zawetował niższe ceny energii dla Polaków, żeby to wybrzmiało. To oznacza jego weto. Niezależnie od tego, jakie złośliwości wobec rządu, ale skutkiem złośliwości wobec Polaka będzie uskuteczniał pan prezydent Nawrocki, rząd czy Ministerstwo Klimatu, pani minister Henik-Kloska, czy pan Ministerstwo Energii, minister Motyka będą współpracować i przygotowują takie rozwiązanie, które będzie optymalne. Niezależnie od tego prezydent kilka godzin po wecie złożył swój projekt, który dotyczy wyłącznie mrożenia cen energii. Budowa systemu obrony powietrznej przyspieszy, zapowiedział w Tarnowie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony dzień po incydencie z wybuchem rosyjskiego drona na Lubelszczyźnie odwiedził zakłady, gdzie powstają zestawy Pilica. Polskie radary nie zanotowały naruszenia przestrzeni powietrznej. Żeby skutecznie przechwycić drona, który eksplodował na Lubelszczyźnie, potrzebny jest zamówiony przez Polskę system aerostatów radiotechnicznych Barbara, mówił w Tarnowie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Które mogą obrazować od powierzchni Ziemi do kilku tysięcy metrów nad Ziemią 360 stopni. Szef MON zapowiedział również przyspieszenie realizacji systemów obrony krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu. Pilica Plus, Narew, Wisła, systemy dronowe i antydronowe. W zakładach mechanicznych w Tarnowie powstaje właśnie 16 nowych zestawów Pilica, które pomogą przechwytywać drony, mówił prezes zakładu Marek Karabuła. Które będą miały możliwość funkcjonowania w ramach systemu IBCS, tego kompleksowego systemu obrony przeciwlotniczej. Zakłady mechaniczne do końca tego roku zatrudnią dodatkowo 120 osób. Tarnów, Paweł Pawlica,

Pierwsze hasło tej nocy niewinne ku wolności, ku wodzie prowadzące nas przybywających może jeszcze na wakacjach lub o wakacjach marzących. Każdy ma swoją rzekę. Rzeka to nasze pierwsze hasło. Jest i taka, Styx się nazywa. Otrzymaliśmy ponad godzinę temu wiadomość, że Stanisław Sojka nie żyje, książę poetyckiej piosenki i nie tylko takiej. Piotrze, Piotr Metz, przez moment jest z nami, skoro była już mowa o niespodziewanych sytuacjach. Witaj. Dobry wieczór, dobry wieczór. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, że odszedł jeden z ostatnich, może ostatni, strażników sztuki wysokiej. Tak postrzegam trochę rolę nie do przecenienia Stanisława Sojki w sensie edukacyjnym. On wykorzystując tą swoją ogromną popularność, bo on miał zawsze komplety na koncertach, niezależnie czy to był Dom Kultury gdzieś, czy Sala Filharmonii, potrafił ludzi, którzy przyszli, bo znali dwie jego piosenki, nie wiem, może trzy, Tolerancję i coś jeszcze, tak jak w kinie na przykład, uraczyć, a to sonetem Szekspira, a to Leśmianem, którego zrobił kiedyś ze Strugiem, a to czymś jeszcze bardziej wysublimowanym i w ten sposób tak niepostrzeżenie ich ciągnął za uszy w zupełnie inną stronę. Ja myślę, że dopiero w takim momencie smutnym dostrzegamy tak bardziej uniwersalnie, jak fantastyczne po sobie kolorowe dzieło zostawił, bo to jest rozpiętość niebywała w ogóle tego, co on zrobił w swojej karierze. Nie wiem, czy wiesz, że śpiewał w Jarocinie z bardzo awangardowym zespołem Sfora w połowie lat 80. I tak dalej, a ty pewnie znasz na pamięć jego Szekspira i parę innych rzeczy. No na pamięć nie, ale powiedziałeś ostatni, czy jeden z ostatnich. No może jeden z ostatnich, bo jeżeli mistrz, to na pewno ma uczniów. I to takich bardzo pilnych. Więc wierzmy w to, że będzie się ta wysoka nuta jeszcze długo, długo snuła w naszych uszach i w naszych przestrzeniach, czy to internetowych, czy w eterze. I jeszcze przez chwilkę, Piotrze? No i jeszcze przez chwilkę. Ja miałem okazję ze Staszkiem parę razy pracować zawodowo, robiąc koncerty, w których uczestniczył i tak dalej. I taka rzecz, którą najbardziej pamiętam, to szacunek wszystkich artystów do niego. To było tak, jakby książę Duke Ellington wszedł na chwilę na scenę. Orkiestra z reguły po próbie mu klaskała. Być może orkiestra klaskała, dlatego że to są zawsze wykształceni, wspaniali muzycy, którzy muszą się często na takich koncertach, gdzie występują różni wykonawcy, trochę zmagać z tymi, którzy dopiero, delikatnie mówiąc, zaczynają swoją drogę. I wtedy wchodził na scenę książę Stanisław i wtedy orkiestra oddychała i biła mu brawo. Pamiętam takie sceny. To jest taka rzecz, która mi chyba pierwsza wskoczyła jako fotografia z przeszłości. No książę, ale taki troszkę misio do przytulenia. Dlatego mówiliśmy o nim Staszek, czy to niego. W ten sposób niektórzy mieli szansę się zwracać. Ja nie, ale wiem, że tak było, więc... Piotrze, bardzo ci dziękujemy. Ja tak, też dziękuję. Zaczynamy 22 sierpnia. Ty go zamkniesz. No i pewnie też ze Staszkiem, czy z księciem Stanisławem Sojką, tak? To jeszcze powiem tylko tyle, że niedzielny program Sanatorium miałem zacząć od utworu Stanisława Sojki, Staszka Sojki, i pewnie zacznę tym, który miał być, ale pojawi się też jutro w moim programie z innych powodów. Piotrek Metz. Piotr Metz był z nami przez, jak powiedziałam, moment. Telefony, i już połączyliśmy się z Romanem Pawłowskim, współkuratorem programu festiwalu Sopot Nonfiction. Dobry wieczór, chciałoby się powiedzieć, dobry Romanie. Dobry wieczór. A gdzie cię zastajemy? Jestem w swoim Tykocinie na Podlasiu nad Narwią. To jest moje miejsce. Także tak. No więc powtarzam się w Trójkach pod Księżycem, jeżeli ktoś znajduje się w pięknych okolicznościach przyrody. Zazdroszczę. A na łączach powinien już być także współkurator Adam Nalepa. Adamie, czy słychać nas na balkonie w Sopocie? Tak. Oj. Dobry, coś dobry spadło. Wieczór. Tradycyjnie coś spada? Tak. Tak, dobry wieczór, naprawdę dobry wieczór. Jednak, dobrze. No. A my, bo mamy oczywiście tutaj taką małą ekipkę, to Irena Dan, Wojciech Dorosz oraz Michał Żołądkowski wraz ze mną są. I ponieważ czasu mamy bardzo mało, a tematów, no chyba jak nigdy, dużo. Zatem szybciutko. Od jutra do przyszłej soboty 8 dni Festiwalu Teatru Dokumentalnego i Rezydencji Artystycznej 14 Sopot Nonfiction. Proszę więc, by panowie po raz 14 w Trójce w skrócie rozszyfrowali tę długą nazwę festiwalu i znów zaczynamy od Romana Pawłowskiego. Co mogę powiedzieć? Od wielu lat staramy się wspierać rozwój teatru opartego na faktach w Polsce. Byliśmy pierwszym festiwalem skupionym wokół teatru dokumentalnego. I myślę, że w ciągu tych 14 lat dokonali nasi goście, nasi rezydenci i rezydentki no poważnej zmiany, to znaczy teatr dokumentalny z jakiejś niszy ofowej stał się częścią teatralnego mainstreamu i dzisiaj myślę, że jest równoważny z klasyką, z dramatem współczesnym, z poszukiwaniami, nie wiem, awangardowymi. To, co jest ciekawe i ważne w tym festiwalu, to to, że on jest takim radarem wyłapującym to, co dzisiaj nas boli, czego się boimy, o czym marzymy. Rejestruje bardzo poważnie, bardzo głęboko rzeczywistość, nie tylko polską. Twórcy przynoszą ze sobą tematy, które być może dopiero staną się obiektem zainteresowania mediów czy artystów z innych dziedzin. Natomiast bardzo mi się zawsze to podoba, że mamy wyjątkową sytuację, wyjątkowy przywilej zaglądania naprawdę w to, co dopiero się wydarzy. Na tym polega sztuka teatru faktu. No tak, już poniekąd wyjaśniłeś, na czym to polega. Powiedziałam poniekąd, bo to mam na myśli nazwę, czy tytuł, nazwę raczej, tego wydarzenia, które przed nami od jutra, czyli od soboty. Festiwal Teatru Dokumentalnego, teraz do Adama się zwracam, to znaczy, że będą pokazywane gotowe spektakle. Od tego zaczynamy dzisiaj. Tak. To jest pierwsza część naszej nazwy, więc właśnie festiwal, więc ta część odtwórcza, kiedy zapraszamy do sobotu na scenę kameralną Teatru Wybrzeże spektakle powstałe na kanwie właśnie tego teatru dokumentalnego. Prezentujemy je naszym widzom. Mhm. Są to także spektakle, które powstały właśnie u nas w Boto. Tutaj rodziły się ich zalążki, potem artyści szukali teatrów, możliwości skompletowania tych pierwszych pomysłów. Artyści to znaczy nasi rezydenci. To jest ta druga część festiwalu. O właśnie, czyli drugi człon nazwy. Tak, bo jesteśmy festiwalem tak naprawdę produktywnym i produkującym, nie tylko odtwórczym, zapraszając dobre spektakle, tylko także katalizujemy powstawanie nowych spektakli, właśnie zapraszając grupy twórców, reżyserów, dramaturgów, scenografów, aktorów, którzy zgłaszają się corocznie do nas z nowymi tematami, które chodzą im po duszy, po sercu i dajemy im możliwość tego tygodnia bardzo skoncentrowanej pracy, a potem prezentacji. Prezentują małe wyrywki tych spektakli, które powstają. No w końcu w ciągu tygodnia nie można specjalnie dużo zrobić, ale prezentują publiczności jakąś pierwszą ideę tego, jakim językiem będą opowiadali, o czym będą opowiadali i dyskutują z nami i dyskutują z publicznością. Publiczność, to jest oczywiście pewien fenomen, bo my jako artyści, i powtarzam to właściwie corocznie, mamy możliwość spotkania z publicznością dopiero kiedy premiera jest gotowa, kiedy już nie możemy niczego zmienić, a tutaj ta publiczność, rozmowa z publicznością jest już dopuszczona, prawda, po tygodniu. Widzowie są szczęśliwi, że mogą wpłynąć trochę na kształt tych późniejszych inscenizacji i czują się gdzieś, mam takie wrażenie, współtwórcami. To znaczy ktoś, kto oglądał zalążek spektakli właśnie w ramach naszego dwudniowego maratonu prezentacji i wypowiadał się na ten temat, na 100% przyjdzie do teatru, żeby zobaczyć gotowy spektakl i zobaczyć, ile z jego własnych pomysłów wpłynęło na formę tego spektaklu. Mm-hmm. Zdarzało mi się bywać na i festiwalu, i no, rezydencji tylko częściowo, bo to zbyt długo. Dla mnie zbyt długo. No i byłam świadkiem prawdziwych rozmów, nie takich wymuszonych, że to trzeba zabrać głos, tylko ludzie, czyli widzowie, byli naprawdę zainteresowani. Więc myślę, że i tak w tym roku będzie, jestem absolutnie pewna, a państwo z kolei zrozumieją, dlaczego ta pewność, skąd ta pewność, po wysłuchaniu tego wydania Trójki pod Księżycem, bo to są takie tematy, że nie sposób, jak to się mówi, obok nich przejść obojętnie. Proszę państwa, będą goście z zagranicy. Przywitamy tych, którzy przybyli już do Sopotu za kilka minut. To czas na piosenkę do drugiego hasła tej nocy. Jakie ono jest, to opowiem później. Sorry for myself. Can't believe you've gone. To filuterne Michałowe nawiązanie do słowa klucz sprzed tygodnia od Wojciecha Fułka. Język, słowo pułapka, bo wieloznaczne. Dlaczego stąd? Ja nie domyśliłam się, może państwo odgadną. A naszymi gośćmi są w dwóch odległych od siebie, chyba o kilkaset kilometrów miastach, Adam Nalepa w Sopocie i Roman Pawłowski. Ty kocinie. Panowie, wspomniałam gości z zagranicy, czyli uprzedziłam fakty. Za moment dopuszczę państwa, moment dzisiaj jest też słowem kluczowym, dopuszczę panów do głosu, ale oto reprezentant gości z Białorusi, choć tworzących w Polsce. Halo? Halo, dzień dobry. Nazywam się Andrzej Nowik, jestem aktorem, reżyserem i prezesem Fundacji Baj Teatr. To jest zespół, fundacja, która działa w Warszawie, zorganizowana z twórczych uchodźców z Białorusi i nie tylko. Teraz mamy w swoim zespole i Polaków, i Ukraińców, także staramy się działać. I to akurat ostatnia premiera nasza była w ramach grantu od Ministerstwa Kultury Bieżący 1915, na który chętnie zapraszamy w Sopocie 25 sierpnia. I ten spektakl, chociaż i ma już historię o 110-godowej przeszłości, ale bardzo kojarzy się z teraźniejszym czasem, gdy ludzie uciekają od wojny, od polityków i starają się odnaleźć nowe miejsce życia w nowych krajach. I jest takie główne pytanie, czy można zostać nawet w własnym kraju obcym. I przez takie historie, historie bohaterów, staramy się odnaleźć te pytanie. Minął czas, ale coś zmieniło albo nie. No i to chętnie zapraszamy razem porozmawiać i pomyśleć na te tematy. Dziękuję ci bardzo, Andrzej. Przepraszam, że tak na ty, ale skracamy dystans. Przypomnijmy, to 25, czyli poniedziałek, Sopot, scena kameralna Teatru Wybrzeże, który jest współorganizatorem Sopot Non-Fiction, a jeszcze rodzaj postscriptum. Bieżeńcy to są, rozumiem, uciekinierzy. Tak. Natomiast ta historia z 1915 roku opowiada o zesłańcach. No jest pewna różnica. No tak, dokładnie. Bieżeńcy od słowa uciekać, po rosyjsku bieżać. I to była przymusowa ucieczka. Ktoś uciekał oczywiście od strachu, ale to była polityczna rzecz, żeby zostawić spalone ziemię i nie pozostawić ani ludzi, ani domy. I ludzie w tej sytuacji po prostu zostają jako literki i cyferki na papierkach. Taka historia, która i dzisiaj powtórzy się. Oby jak najkrócej powtarzała się. Tego życzymy sobie. Dzięki, Andrzej. Pozdrów swoją małżonkę, bo rozumiem, że tworzycie razem. Tak, razem. I Daria Nowiek występuje jako osoba, która wprowadza śpiewy i zbierała piosenki. No jako kompozytor, jako reżyser muzyki, tak powiem. Biały śpiew, który był wcześniej i który brzmi do dzisiaj. A zatem dzisiaj mówimy do poniedziałku, do zobaczenia w Sopocie. Bądźcie przynajmniej u nas szczęśliwi. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w Sopocie. Biały śpiew. Za moment pewnie wyjaśnimy, co miał na myśli Andrzej w tej sytuacji. To reprezentant festiwalu spektakli, czyli tego pierwszego członu wydarzenia, czyli gotowych przedstawień na Sopot Non-Fiction. Wszystkich oczywiście gości nie mogliśmy byli zaprosić. Natomiast udało nam się zaprosić panów kuratorów programu, Adama Nalepę i Romana Pawłowskiego. Teraz do Romana do Romana Pawłowskiego zwrócę się. Pewnie parę słów, jak to się mówi, o gościach zagranicznych, no i o tym, że współtworzyłeś ten spektakl, o którym Andrzej opowiadał. Tak, rzeczywiście jestem autorem adaptacji scenariusza opartego na książce Anety Prymaki Oniszk, wspaniałej reporterki z Podlasia, która w bardzo osobisty sposób opisała to, co tutaj nazywamy bieżeństwem. To jest bardzo ważne, żeby mówić z akcentem na pierwszą sylabę. Tak się tutaj przyjęło, bieżeństwo, czyli ucieczka, wielka trauma, Ja teraz sobie uzmysławiam, że dla prawosławnych Białorusinów, ale nie tylko, też dla Polaków, dla Żydów, którzy zostali zmuszeni w 1915 roku do wyjazdu w głąb Rosji, to mogła być taka sama trauma i takie same przeżycie jak, nie wiem, akcja Wisła dla Łemków po II wojnie światowej, czy podział Śląska po powstaniach w okresie międzywojennym. Ten temat bieżeństwa nie był podejmowany przez dziesiątki lat. On gdzieś tam trwał w ukryciu, nie wolno było, czy nie wypadało o nim mówić. I dopiero od mniej więcej 10 lat na Podlasiu powstają książki, organizowane są rocznice. Teraz niedawno w ogóle mieliśmy obchody, kolejne obchody właśnie tej wielkiej migracji w miejscowości Narewka były one organizowane. Współpracujemy z Andrzejem Nowikiem i Teatrem Baj Teatr od momentu, kiedy artyści znaleźli się w Polsce. To są emigranci, którzy musieli opuścić Białoruś z powodów politycznych. Początkowo pracowali w TR Warszawa na rezydencji, właśnie rezydencji, bo to jest kluczowe słowo dzisiejszego wieczoru. No i tak się zdarzyło, że pomyślałem, że może byłby to dobry temat dla właśnie grupy bieżeńców, bo oni też są w jakimś sensie uciekinierami, tylko że oni uciekają w drugą stronę, w przeciwnym kierunku, na zachód. I po przeczytaniu tej książki, po przeczytaniu też innych źródeł, wszyscy doszliśmy do wniosku, że to jest bardzo aktualna, mocna historia, którą musimy opowiedzieć. Premiera tego spektaklu odbyła się w lipcu w Tykocinie, w zaprzyjaźnionym salonie pod Sowami. Moi sąsiedzi prowadzą artystyczną stodołę, w której goszczą i koncerty, i spektakle teatralne, i wystawy. Państwo Naumiukowie. Tu ważne dla nas było, że Mirek Naumiuk, współwłaściciel tej stodoły, jest potomkiem rodziny bieżeńców z Podlasia, z miejscowości Kaniuki. Część rodziny wyemigrowała, ale jeden z ojciec tej rodziny, czyli pradziad Mirosława, pozostał, żeby pilnować dobytku. I opowieść o Lewoniu Naumiuku jest częścią naszego spektaklu. Wspomnieliście też o Darii Nowik. Tak. Bardzo ważne jest, że ten spektakl jest też, on czerpie z tradycji muzycznych pogranicza. Daria jest wspaniałą wokalistką, śpiewającą zarówno białym głosem, o którym była mowa, jak i operowym głosem. Ale ciekawe jest, że ona sama szukała pieśni, które pochodziłyby tutaj z Podlasia i które byłyby, no w jakimś sensie, no wspierałyby emocjonalnie tę historię. I cała ta opowieść jest zarówno narracją, opowieścią o wielu osobach. Zebraliśmy tam kilkanaście w sumie opowieści, historii bieżeńców, dzieci, kobiet, mężczyzn, osób starszych, ludzi, którzy docierali daleko w głąb Rosji, do Syberii czy do Kazachstanu. Nie wszyscy wrócili. Ale jednocześnie ona ma, ta cała historia ma taką wspaniałą muzyczną narrację. I jeżeli mogę polecić ten spektakl, to nawet dla osób, dla których temat wydaje się być daleki, może ich zainteresować, no, coś, co bym nazwał po prostu takim emocjonalnym sercem zawartym w pieśniach. Właśnie z Podlasia. Ciekawe jest też to, że gramy ten spektakl w czterech nawet językach, teraz się orientuję. Bo brzmi tam i język polski, który jest językiem narracji, językiem autorki książki Anety Prymak-Jonisz, Jest tam język rosyjski, no bo jesteśmy w Rosji. Jest tam język ukraiński, ale też jest język podlaski. To jest bardzo dla nas ważne. Mamy dzisiaj do czynienia z jakby renesansem, odrodzeniem tradycji i tożsamości podlaskiej, również wyrażanej w języku. I ten język właśnie z okolic Bielska Podlaskiego, z Hajnówki, można usłyszeć w naszym spektaklu. Ale proszę się nie obawiać, bo jeżeli ktoś nie był na Podlasiu i jeszcze nie wie, jak się tutaj mówi, to dla takich osób mamy przygotowane napisy. Ale mam nadzieję, że rosyjski też będzie tłumaczony. Tak, tak. Tłumaczymy wszystko. Tłumaczymy zarówno teksty jakby wschodniosłowiańskie na język polski, ale też tłumaczymy język polski na język białoruski, ponieważ uważamy, że ten spektakl powinien być dostępny dla wszystkich grup, wszystkich odbiorców, niezależnie od ich pochodzenia. Brzmi to naprawdę fascynująco, co opowiadasz, to znaczy sytuacja i historia. Nie najweselsza, wiadomo, natomiast no, teatr to też jest sztuka, czyli no, jest to jednak jakaś taka forma, chciałam powiedzieć przyjemności, ale może to trochę nie na miejscu, więc teraz szybciutko się wycofuję, szybciutko, bo naprawdę mamy mało czasu i zwracam się do Adama. Panowie musieli podzielić się, że tak powiem, hasłami, tytułami. Mam nadzieję, że Adam teraz w telegraficznym skrócie zapowie spektakl inny, tylko nie wiem, czy to będzie ten, który pierwszy prezentowany będzie w niedzielę, czy inny sobie wybrałeś i jak najszybciej, bardzo proszę. Tak, myślę, że zacznę właśnie tym spektaklem, czasami zapominam, ponieważ gościliśmy w ostatnich latach twórców właśnie z Białorusi, z Ukrainy, stwierdziliśmy w jakimś momencie, że ciekawa byłaby także strona rosyjska, twórcy, którzy tak samo wyemigrowali z Rosji pod presją polityki Putina. I pytanie, które postawiliśmy grupie, którą zaprosiliśmy, to było, jak to jest być dzisiaj Rosjaninem. Reżyserką tego spektaklu jest Wiera Wołżańska. To państwu nic nie powie, bo to jest tylko jej pseudonim, ma jeszcze rodzinę w Rosji i bała się o konsekwencje tej jej wypowiedzi, bo one oczywiście nie są tylko pozytywnymi wypowiedziami. To jest refleksja nad naturą rosyjskiego człowieka i odpowiedzialnością zbiorową narodu rosyjskiego na zbrodnie, które spowodował. Czyli historie zaczerpnięte z opowiadań emigrantów, studentów, artystów, no powiedzmy nawet prowokacyjnie zagubionych tchórzy i pseudobohaterów, bo są różne głosy. I o tym opowiada ten spektakl. Tekst napisał czołowy rosyjski dramaturg Michał Durnienko, który sam żyje na emigracji w tej chwili w Helsinkach. A spektakl będzie, skoro już mówimy o komunikacji międzyjęzykowej, chociaż jestem przekonany, że język teatru jest takim międzynarodowym językiem i tak naprawdę czasami nie potrzebujemy wcale napisów, ale to jest spektakl, który przede wszystkim jest w języku polskim. Jest kilka momentów rosyjskich, ale one będą bardzo proste do zrozumienia. To jest produkcja teatru Boto, kontynuacja właściwie projektu, który powstawał rok temu i partnerem projektu jest tutaj, to muszę powiedzieć, Centrum Dialogu imienia Juliusza Mieroszewskiego, bo Centrum Dialogu pomogło twórcom finansowo w sfinalizowaniu tego spektaklu. Ten spektakl w niedzielę, skoro już żonglujemy tutaj datami, 24 sierpnia o 19:00, i to jest jedyny spektakl nie na scenie kameralnej, tylko w Teatrze Boto, który ma 56 miejsc i możliwość bezpośredniego kontaktu z aktorami, bo o ten kontakt nam chodziło. Proszę Państwa, Teatr Boto, nieopodal sceny kameralnej Teatru Wybrzeże. także łatwo będzie przebiegać z miejsca jednego do drugiego. I tytuł spektaklu, przypomnę na wszelki wypadek, czasami zapominam. I wspominaliśmy teraz gości zagranicznych, no ale oczywiście polskie spektakle też są. Spektakli tych gotowych jest, o ile dobrze policzyłam, 4, a więc zostały nam jeszcze 2. Teraz Roman Pawłowski. Bardzo proszę, by wziął udział w tej naszej przeplatance. Mam nadzieję, że opowiesz o 3. spektaklu, czyli o tym, co w środę. Tak, to też jest projekt, który powstawał w ramach Sopotan Fiction. Zero, spektakl Kuby Zubrzyckiego, wyprodukowany w Łodzi w Teatrze Studyjnym. Zagrali w nim studenci szkoły filmowej. Co mogę powiedzieć, no nie zawsze się tak zdarza, że mamy optymistyczne jakieś tematy. No, ten temat jest szczególnie trudny, bo dotyczy kwestii zdrowia psychicznego, a właściwie niewydolności systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Wiemy, że na wizytę u psychiatry w ramach NFZ-u trzeba czekać nawet i pół roku, że liczba samobójstw wśród bardzo młodych osób, dzieci, gwałtownie wzrasta. Także u seniorów, jak czytałam. Pandemia. Tak, że pandemia jakby odsłoniła słabość opieki psychiatrycznej w Polsce i tego tematu dotyczy spektakl Kuby. Ja mam nadzieję, nie chcę więcej zdradzać, ale wydaje mi się, że kwestia, szczególnie właśnie kwestia opieki psychologicznej, psychiatrycznej nad dziećmi, nad młodzieżą, to jest taki jakby nasz obowiązek, nie? To znaczy niezależnie już teraz od tworzenia sztuki czy tworzenia wydarzeń kulturalnych, po prostu im więcej poświęcamy uwagi temu tematowi, tym większe są szanse, że w przyszłości to społeczeństwo polskie będzie jakoś zdrowsze, lepsze. Nie? Na razie mamy po prostu katastrofę. No. Mówmy to sobie, powiedzmy sobie to otwarcie. Nie? Tak. I ja wiem oczywiście, że teatr interwencyjny to jest zawsze postrzegany jako coś takiego innego, mniej, być może mniej ciekawego, ale warto na pewno przyjść na ten spektakl, posłuchać świadectw, on jest oparty na dokumentalnych materiałach i wziąć udział w dyskusji, bo po każdym spektaklu prezentowanym na Sopotan Fiction mamy długie rozmowy z udziałem artystów i publiczności. No i to jest, jakby to powiedzieć, serce naszego festiwalu. Ten dialog jest naprawdę... No, o to nam właśnie chodzi. Mm-hmm. Tytuł, przypomnę, Zero. Natomiast poprawię się, to nie środa, to na szczęście dopiero wtorek. Wtorek, 26 sierpnia. I już scena kameralna Teatru Wybrzeże, czyli wspomniałam o tym przenoszeniu się z dnia na dzień pomiędzy z Boto na scenę kameralną do Teatru Wybrzeże. Wcześniej oczywiście spektakl białoruski z udziałem Polaków, o którym opowiadaliśmy na samym początku, czyli Bieżeńcy. Inaczej nie potrafię akcentować. I Adam Nalepa. Świetnie mówisz. Świetnie akcentujesz. Ćwiczyłam L językowe, więc miałam okazję. Adam Nalepa, współkurator i 4. spektakl, czyli gotowe przedstawienie w ramach Festiwalu Spektakli Nonfiction 2025. Bardzo proszę. To też pokrótce. To także spektakl, który powstawał 2 lata temu bodajże u nas w Sopocie, Auschwitz Tour. Tak wesoło zapowiedziałam, przepraszam bardzo, to muszę spoważnieć. Ale to jest spektakl, który skupia się właściwie na pytaniu, jaka jest współczesna funkcja tego miejsca, na tym, po co współczesny turysta widz odwiedza Auschwitz i co stanie się z Auschwitz, kiedy wymrą ostatni świadkowie. To jest monodram, fantastyczny monodram, który zaskoczył nas właściwie 2 lata temu już, bo protagonistką tego monodramu jest, no teraz mi brakuje słowa oczywiście, jest pani prowadząca, powiedzmy, turystów po Auschwitz. No przewodniczka. Przewodniczka, dokładnie. Tego słowa mi brakowało. Trochę za długo byłem u moich rodziców. Tak, więc, w Niemczech, wiemy. Tak, kaleczę znowu ten język. Zaskoczył nas dlatego, że zaprezentował nam 1000 obrazów, ale obrazów tylko w naszej głowie, bo główna bohaterka, świetna Anna Lęczewska, stoi na pustej scenie, czarnej pustej scenie i opowiada. Opowiada o jej problemach z turystami, opowiada o pauzie na przerwie na papierosa, o jedzeniu w restauracji fast foodowej, ale także oprowadza nas po obozie koncentracyjnym bez żadnego zdjęcia. Wszystkie te zdjęcia, te 1000 zdjęć, które my widzimy, widzimy w naszej głowie. To jest przerażające i to ten spektakl bardzo dużo mówi o tym, czym może być teatr. Najważniejsze w teatrze jest, żeby nie pokazywał nam gotowych rzeczy, tylko uruchamiał w naszej głowie nasze fantazje, nasze obrazy. I wtedy nie musimy konkurować z kinem 3D. No tak. To rzeczywiście przewaga teatru nad kinem, nawet najnowocześniejszym. Tak. Proszę Państwa, to właśnie festiwal. Festiwal teatru dokumentalnego Sopot Nonfiction. Ta część wydarzenia, które przed nami, a za kilka minut porozmawiamy o tej części drugiej, czyli właśnie rezydencyjnej. I tu musimy jeszcze bardziej spieszyć się, bo jak spektakli jest 8, tak grup, które zaprezentują swoje prace, projekty, jest 8. Proszę Państwa, 4 spektakle tak, i 8. Jest 4, tak. Tak, grup jest 8. Tak. Jeżeli mogę coś dodać, wiesz, bo nie chciałbym, żeby nasze zapowiedzi zabrzmiały jakoś tak... Promocyjnie? Nie, wręcz przeciwnie, aha, żeby nie zabrzmiały... Zniechęcająco. Jako, wiesz, jakieś schodzenie do jakichś głębokich kręgów piekła. Ja widzę bardzo ważną wspólną ścieżkę tych wszystkich spektakli, wspólny mianownik, który bym nazwał przetrwaniem. To są opowieści o ludziach, którzy mimo tych niezwykłych przeciwności, mimo historii, czy z drugiej strony chorób, czy systemu, jednak wytrwali, wrócili, odbudowali swoje życie. I mi się wydaje, że najważniejszy moment w naszej pracy teatralnej to jest ten moment, kiedy bohaterowie powstają no nieomal z martwych, nie? Odbudowują swoje życie tak jak bieżeńcy, tak jak grupa Andrzeja zbudowała na nowo swoje życie w Warszawie. Głęboko wierzę w to, że możemy zarażać taką, no, jakby to powiedzieć, potrzebą, czy koniecznością, czy szansą na to, że możemy się nawet z najtrudniejszych sytuacji jakoś podnieść i odbudować. Takie jest nasze przesłanie. Fantastycznie. Bardzo dziękuję za to, że ten optymistyczny ton wprowadziłeś. Teraz mają panowie chwilę na zebranie sił przed prezentacią owych 8 grup, które biorą udział, czy wezmą udział w rezydencji. A oto pieśń dla hasła 3 nocy, choć no, dzisiaj kluczowego, czyli słowo klucz, kluczowe. Zwyciężymy.